Jazz Session to audycja, w której będę się starał pokazywać zmiany zachodzące współcześnie właśnie w tym gatunku muzycznym. Tę historię tworzą dziś wizjonerzy umiejętnie wykorzystujący doświadczenie swoich poprzedników, ale też ludzie wplatający do swojej muzyki zdobycze techniki. Współcześnie można zaobserwować kilka interesujących tendencji w muzyce improwizowanej. Z jednej strony dużym zainteresowaniem cieszą się twórcy przywracający blask jazzowej klasyki, z drugiej mamy też artystów sprzęgających akustyczny jazz, ale też hip-hop z muzyką elektroniczną. Główny nacisk w audycji położę na ten drugi kierunek, choć oczywiście nie zapomnę o pięknej historii jazzu, bez której nie ma możliwości zrozumienia teraźniejszości. Współczesna elektronika daje możliwość improwizacji. Zestawienie jej z tradycyjnym jazzowym instrumentarium przynosi, myślę, bardzo interesujące efekty. Ta historia toczy się od przełomu lat 60. i 70., kiedy w jazzie zaczęło pojawiać się coraz więcej instrumentów elektrycznych. Na przełomie lat 70. i 80. dołącza elektronika. Potem lata 90. i wybuch zupełnie nowych koncepcji w jazzie, reprezentowanych na przykład przez skandynawską szkołę i ideę New Conception of Jazz Boogie Wesseltofta. XXI wiek to już potężna mozaika, w której jazz wchodzi w obszar wielu eksperymentów elektroniczno-tanecznych. Wydaje się, że wszystkie z tych koncepcji rozwijają się równolegle i biegną jednocześnie po wielu torach. Czasem zmutowane gatunki i style przecinają się, co rodzi olbrzymi problem wśród recenzentów, bo jak się można domyślić, trudno to wszystko nazwać, aby w miarę precyzyjnie przedstawić rzeczywistość. To spore wyzwanie, z którym postaram się zmierzyć. Ale żeby zrozumieć ten cały jazzowy galimatias, właściwie w każdej audycji sięgnę po klasykę i poza wybitnymi albumami lat 50., 60. i 70. w audycji będzie można usłyszeć muzykę powstałą z łączenia tych klasycznych koncepcji z tym, co działo się później. O szczególną uwagę poproszę zatem fanów acid jazzu, afrobeatu, funku, jazz funku, fusion, jazz rapu, nu jazzu, wciąż pięknie rozwijającego się jazzu modalnego, soul jazzu, future jazzu i wszelakich eksperymentów sygnowanych przez wybitnych jazzowych twórców. Serdecznie zapraszam na dwugodzinną sesję jazzową, w trakcie której między innymi pojawią się dwa stałe cykle. W pierwszym przywołam płyty najważniejszego jazzmana w historii, jakim jest Miles Davis, czyli artysty, którego głos pojawił się w wybrzmiałym na wstępie nagraniu. Drugi cykl to już twórczość naszych rodaków, zawarta na płytach kultowej serii Polish Jazz. I tak po utworze Gone Roberta Glaspera, tu w roli producenta i klawiszowca, obok którego zagrał Keon Harold z trąbką do złudzenia przypominającą grę Davisa, przywołuje najważniejszą płytę w historii Polish Jazzu, jaką jest Astigmatic Krzysztofa Komety. Napisana pierwotnie do filmu Kocki, a koniec końców umiejscowiona na płycie Astigmatic kwintetu Krzysztofa Komedy. Katorna. Przypomnijmy, na kontrabasie Ginter Lenz, Rune Carlson na perkusji, Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym, na trąbce Tomasz Stańko i rzecz jasna Krzysztof Komeda na fortepianie. Interpretacji tego utworu było bardzo wiele, co doskonale wiedzą fani jazzu. Ale ostatnio, o czym mówi się dziś bardzo często, furorę robi zespół Electro Acoustic Beat Sessions, który w sposób wyjątkowo twórczy i świeży odczytał po wielu latach kompozycję Trzcińskiego i dał im zupełnie nowe życie, co pokazuje, jak duży potencjał ma jego muzyka. Touch me, and I'll hit you with the sound. That's all I have, it keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. These things got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Knowledge, czyli nowa interpretacja wstępu do etiud baletowych. Tym nagraniem rozpoczyna się piekielnie dobra płyta Repetitions Letters to Krzysztof Komeda, stworzona przez wrocławski kolektyw Electro Acoustic Beat Sessions. Electro Acoustic Beat Sessions to było wcześniej wydarzenie, a właściwie taki movement, ruch, który mieliśmy na celu składać hołdy artystom hip-hopowym, którzy samplowali ze spadkobierstwa amerykańskiej muzyki i my graliśmy te utwory, te produkcje z hip-hopowym vibe'em, ale z sercem jazzowym i takie formy beatowe przeradzały się w rozszerzone formy. Tam był duch improwizacji na scenie. To było jedno wielkie jam session. Naszym domem był wrocławski klub Puzzle, w którym regularnie graliśmy. I tak się ukształtował w ogóle skład. I nagle nadszedł moment, że wydarzenie przerodziło się w zespół. Obecnie jest Paweł Stachowiak na basie, Spisek Jennego na gramofonach, Marcin Rak na perkusji, Olaf Węgier na saksofonie tenorowym, Jakub Kurek na trąbce, Wojto Monteor, czyli Wojtek Orszewski na gitarze i ja, Marek Pędziwiat na instrumentach klawiszowych i na wokalu oraz Sebastian Jóźwiak, tak zwany Sebol, który jest naszym menedżerem i też uważam, że jest pełnoprawnym członkiem zespołu, ponieważ jest takim naszym mentorem i też konceptualistą. Dlaczego listy do Krzysztofa Komedy? Są dwie odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ słowo tribute czy hołd jest od niedawna jest przereklamowane moim zdaniem. Wielu ludzi składa hołdy artystom i wiesz, gra jakieś koncerty dedykowane. Mam wrażenie, że to jest takie, wiesz, granie muzyki dla muzyki po prostu, że to jest fajna muzyka, ale nie wgłębiają się w jakąś ideologię tego, co było i jakie to miało znaczenie. I dlaczego Letters to Krzysztof Komeda? Ponieważ jest to taki, no jakby synonim tego hołdu czy tributu, a z drugiej strony teksty, które tam się pojawiają, napisane przeze mnie, są gdzieś tam kontynuacją. No to samo słowo to repetitions, to jest to, że historia zatacza koło. I utwór Private Conversation, który możecie usłyszeć, have you ever dreamed, jest właśnie tym listem do Krzysztofa Komedy, moim listem. Melody. To, co zrobiło twoje serce i ręce, nigdy tego nie zapomnimy. Beauty's in your hand. Tam takie słowa padają. We will never forget. No i chyba to jest odpowiedź na to pytanie. Letters to Krzysztof Komeda to 9 reinterpretacji utworów, które pierwotnie znalazły się na regularnych płytach kompozytora, jak i w filmach wzbogaconych jego muzyką. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Kompakt wydała wytwórnia Astigmatic Records i po jego premierze, która odbyła się 17 maja, teraz proszę się spodziewać rasowego, winylowego tłoczenia, które jeszcze bardziej uszlachetni to całe przedsięwzięcie. prowadzi. Gra jak młody Bóg. Thank you. oparty na kompozycji, jak i na samplach do filmu Perły i Dukaty z 1965 roku, wyreżyserowany przez Józefa Hena, utwór o tym samym tytule. Do samego zespołu Electroacoustic Beat Sessions, jak i do płyty wrócimy w przyszłym tygodniu, bowiem panowie wystąpią w trakcie jednej z imprez towarzyszących festiwalowi Tauron Nowa Muzyka. Mam nadzieję spotkać się z nimi, zarejestrować rozmowę i kto wie, może też koncert, który wyemitowalibyśmy potem w audycji. Jazz Session. A w owej sesji duża ciekawość. Jak wypadł występ Kamasi Washingtona na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days? Być może ktoś z Państwa był? Jeśli tak, to proszę o kilka słów. No, zwłaszcza, że po płycie pomniku zatytułowanej, przypomnę, The Epic, artysta zapowiada nowe wydawnictwo. Ale po kolei. Na wstępie sięgnę może po trzeci winyl tego debiutanckiego albumu, który podobnie jak płyta Electric Acoustic Beat Sessions ma w swoim tytule słowo repetitions. Thank you. The Message, czyli utwór wieńczący trzecią część tej olbrzymiej porcji jazzu, jaką z kilkoma dziesiątkami muzyków przygotował Kamasi Washington. Artysta mocno zakorzeniony we współczesnej kulturze afroamerykańskiej, bo współpracował na przykład jako sideman z takimi muzykami jak na przykład Kendrick Lamar czy Snoop Dogg, gdzie na płycie To Pimp a Butterfly wystąpił obok George'a Clintona, Pharrella Williamsa, Thundercata, Flying Lotusa i między innymi wspomnianego na wstępie Roberta Glaspera. Czyli ludzi nadających ton współczesnej czarnej muzyce. Nowe energie odnajduje tu również wyraz w tytułach pozbawionych moim zdaniem chyba trochę dystansu do siebie, co chyba gdzieś tam można tłumaczyć młodą ciepłokrwistością. No bo pierwszy ważny zespół Kamasiego nazywał się Young Jazz Giants, co potwierdza tę tezę. Mnie takie młodzieńcze, pełne energii manifestacje zawsze ujmują, zwłaszcza, że spod pióra tych młodych gniewnych wychodzi, jak Państwo słyszą, naprawdę coś wyjątkowego. Ale czy cały pomysł Kamasiego jest aż tak nowatorski? No chyba jednak nie do końca, bo widzę tu podobieństwo do chicagowskiej grupy AACM, czyli Association for the Advance of Creative Musicians, czyli grupy powstałej w połowie lat 60. Ta chicagowska organizacja od lat próbuje stworzyć pełne spektrum czarnej kultury, od bluesa i muzyki afrykańskiej, po współczesne formy miejskiego grania, jak na przykład hip-hop, soul, R&B czy kulturę DJ-ską. Podobny koncept, z tym, że tak jak chicagowska organizacja stara się pielęgnować historię i dorobek kultury czarnej społeczności Stanów Zjednoczonych absolutnie we wszystkich jej przejawach, o tyle zamierzeniem Kamasi Washingtona jest skupienie się na jazzie i przywrócenie go szerokiemu odbiorcy. I pewnie również dlatego płyta ukazała się w bardzo modnej wytwórni Flying Lotusa Brain Feeder, do którego, jeśli czas pozwoli, jeszcze dziś przejdziemy. Bad, bad trumpet, jak mówią o Igmarze Tomasie, czyli o gentlemanie, którego słyszeliśmy w tej kompozycji na trąbce. The Epic. Album otrzymał nagrodę American Music Prize. Został wydany w 2015 roku. I teraz przed nami kolejne wydawnictwo Amerykanina, na razie opublikowane tylko w formie pliku, ale jest to utwór zapowiadający cały duży maxi single, który będzie nosił tytuł Harmony of Difference. Wedle zapowiedzi ma to być sześcioczęściowa suita badająca filozoficzne możliwości muzycznej techniki. Techniki zwanej jako kontrapunkt, którą Washington definiuje jako sztukę równoważenia podobieństw i różnic, by stworzyć harmonię pomiędzy odrębnymi melodiami. I co ciekawe, na samym początku Kamazi zdecydował się wydać ostatnią część tej całej epki, ale również suity. Część, która ma łączyć pozostałe wcześniejsze w jedną całość. Przed państwem Truth i Kamazi Washington.